الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد tukiendelea na ratiba hii ya kutoa kalima fupi baada ya swala ya dhuhuri jana mazungumzo yetu kwa sehemu kubwa yalijikita katika kuwahimiza wanafunzi kwenye swala zima la kuongeza bidii katika safari hii ya masomo, pamoja na kuwahusia sana kujitathmini kuhusiana na kupiga hatua katika swala zima la masomo. Leo hii mazungumzo yangu nataka niyahamishe kidogo, niyapeleke kwa watu wa kawaida, wafanyakazi, wafanyabiashara ambao mpo hapa mkisikiliza kalima hii. Mazungumzo yangu kwa leo insha Allah yatawahusu ninyi zaidi kuliko hawa wanafunzi. Na kitu ambacho nachotaka kuzungumza upande wenu, ndugu zangu, vijana wenzangu, wazazi na walezi na wasimamizi, ni swala la kujitolea, hasa hasa upande wa sadaqa, katika ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameihimiza sana ndani ya Qur'an na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika sunna zake, ni ibada ya sadaqa. Ibada ya sadaqa ndio ibada pekee ambayo mtu anapokaribia kufa, lau kama ataulizwa duniani unaweza ukarejeshwa ukafanya amali gani, basi atasema nitakwenda kutoa sadaqa. Katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akizungumzia hali za watu ambao wanaokaribia kufa, miongoni mwa maneno ambayo huwa wanayatamani, anasema laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum min as-salihin, lau ungenichelewesha mola wangu mlezi katika hii safari yangu ya kifo, angalau nikapata muda mchache nikatoa sadaqa. Nikatoa sadaqa, fa asaddaqa, nikatoa sadaqa na nikawa ni katika watu wema. Kwa maana kutoa sadaqa ni katika ishara ya kwamba wewe ni mtu mwema. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika kasema tena, la khaira fi kathiri min najwahum illa man amara bisadaqa, hakuna khairi katika minongono mingi wanaozungumza watu isipokuwa kwa yule ambaye atakayeamrisha watu watoe sadaqa. Sasa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akazungumza katika hadithi, wa sadaqa tutfi'u al-khati'a kama yutfi'u al-ma'u an-nar, na sadaka inafuta, inazimisha madhambi, kwa maana inaondosha madhambi kama vile maji yanavyozimisha moto. Kwa hiyo ndugu zangu, wafanyabiashara, wafanyakazi, wajasiriamali wadogo wadogo wanaofanya shughuli zao za bodaboda na nyinginezo, tuweni sana sadaqa sana. Na hapa nataka kuhimiza mifano baadhi ya mambo ambayo wewe unaweza kujiwekea utaratibu kutoa sadaqa. Kwanza kabisa, sadaka zina aina mbili. Kuna sadaka ya siri na kuna sadaka ya dhahiri. Zote mbili zina ubora. Sadaka ya siri ni nzuri sana na inaokoa matatizo kushinda sadaka ya dhahiri. Sadaka ya siri ni sadaka ambayo unaijua wewe mtoaji na anajua mpokeaji, au vile vile anaijua mtoaji lakini mpokeaji pia hajui nani aliyetoa. Hii ni sadaka nzuri sana, wanasema wanaochuoni, alhasanat alhasanat, mema ya siri, mema ya siri yanaokoa matatizo, yanaokoa matatizo ya mwanadamu kuliko mema ya dhahiri. Tutulie mifano, kwa sababu kuna baadhi ya watu kizungumza swala la sadaka, yeye anza kufikiria mamilioni ya pesa. Lakini nisakaa wewe ni mfanya biashara mdogo, unapata shilingi 1,000, shilingi 2,000, 5,000, 10,000, halafu ukatoa sadaka ya siri kwenye ile shilingi 1,000 yako, kwa mambo ambayo yakasaidia harakati za dini, na Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyia wepesi katika mambo yako mingi sana bila wewe kujijua. Mfano, hapa ni markaz, hii ni sehemu nzuri sana ya kuwekeza kwa akhira yako. Unaweza kaamua tu wewe kwamba kila siku mimi nitanunua chumvi ya shilingi 500, afu nitaileta pale kwa mpishi. Basi wala si lazima mpishi ajue, wanunua chumvi ya 500 tu, wanunua chumvi ya 500, kifika hapo anatuma kijana, wewe mpelekee mpishi chumvi hii ya kupikia. Basi ni amali ndogo sana, ni amali ambayo hakuna mtu ambaye inamshinda. Kwa hizo kama mimi bwana, mimi pale msikitini kwa wale wale wanafunzi wanaosoma wale, mimi nitatoa mchango wa chumvi. Tena naweza kumfuata mpaka ustadhi, bana swala la chumvi hapa wewe niache mimi, nitakuletea makatuni ya chumvi hapa. Kwa ikawa kwenye bajeti ya upishi ikipigwa chumvi haipo. Vile vile kuna sukari. So kaamua tu bwana, mimi kila mwisho wa mwezi nitanunua kilo 25, kiroba kimoja cha sukari, nitaleta hapa kwa ajili ya wanafunzi kunywa chai, kwa ajili ya wanafunzi kunywa uji. Kuna swala la kuni. Kaamua tu bwana, mimi katika shughuli zangu nitakuwa nanunua kuni naleta. Au kafata uongozi, wenye kuni mnatoa wapi? Wana sisi kuni tunanunua mahali fulani. Basi shughuli za kuni ni juu yangu mimi. Hizi ni amali ulizokazifanya wewe kwa siri, afu mtu hakuna mtu yote ambaye anaijua, na Allah subhanahu wa ta'ala akakufanyia wepesi katika shughuli zako, mambo yakaenda wepesi. Na hii sadaka ukawa haumsimulii mtu wa aina yoyote. Ninatolea mifano hii kwa sababu ni mambo ambayo yanatuzunguka hapa msikitini. Kuna luku ambayo umeme huu unatumika kwa ajili ya watu kusoma, kutangaza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kujiwekea tu mimi nitakuwa nanunua shilingi 10,000 tu, umeme shilingi 10,000 kila wiki. Nanunua umeme shilingi 10,000 na tuma token kwa uongozi. Sisi Waislamu tunao uwezo wa kuihudumia dini na kuwahudumia vijana wanaosoma dini kupitia pesa zetu ndogo ndogo kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi ninawahusia wale ambao wapo katika utafutaji, toeni sana sadaka, toeni sana sadaka. Na wakati mwingine unaweza kutawassal kwa Allah, kwa sababu katika aqida ya ahli sunna wal jamaa inafaa kutawassal kwa al-amalu salih. Una shida wewe, una mgonjwa wako, una matatizo kwenye biashara zako, tayari hii wanakusumbua sana wafanya biashara wenzako, wanakuhusudu sana, ukaamua tu wewe kwamba ya Rabbi, mimi nanunua hii chumvi ya shilingi 500 naipeleka pale msikitini kwa ajili ya ya wanafunzi kula chakula, na kuomba Mola wangu kupitia amali hii nisajilishe hili jambo langu. Ukatawasali kwa Allah wewe kupitia amali salih unaoifanya kusaidia msikiti, kusaidia wanafunzi. Una uwezo wa kwenda kuchukua tu lile wanasema belo au balo lile la kanzu, si ndio? Kanua lote lile kubwa lote kaleta. Fikiria vijana, hizi ni kanzu nimezinunua hapo kwa wanafunzi bure. Wakapewa wanafunzi. Ni shilingi 300 tu, 300 na 400. Pesa ambayo watu wanawapatia wakisahau tu kwa ajili ya kufanya matumizi ya kawaida ambayo hayana maana. Kwa haya matumizi haya ya 300, 400, 500 ambayo inawezekana kufanyika kwa mwezi, kwa mwaka mara moja, haya tuache tukayafanya sisi. kiasi ambacho hawa wanafunzi hawa wanaosoma dini wakajihisi ya kwamba jamii inayowazunguka inawajali na inawathamini na inawaangalia. Vile vile hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna misahafu hapa inahitajika, huenda kuna wanafunzi wanahitajia vitabu. Vitabu si ghali, kuna vitabu vinauzwa shilingi 1,100 tu. 1,100 tu vitabu vinauzwa 1,000, 2,000, 5,000. Ukaamua wewe kuna kununua vitabu 100, kumpelekea ustadhi pale, ustadhi vitabu hivyo wanafunzi wakihitajia, wapatie bure. Unajua hii tabia ya kujitolea, sisi Waswahili kama vile hatujaliliwa kwenye tabia hii, kiasi ambacho utakuta kwamba kuna mambo sisi tunayaweza, tunayamudu, lakini paka waje Waarabu ndio utaona. Mfano kiingia Ramadhani, tende wao wafanya biashara wanauza tende, lakini zokenda msikitini hakuna tende za kufuturu Ramadhani, wanasubiria Waarabu walete tende. Si tende shilingi 45 boksi moja, mpaka msubirie Waarabu walete tende, au katoni ya maji tu ya kufungulia mwadhini msikitini. Katoni ya maji, wewe kanunua katoni 10-15 ukazileta hapa watu wafungulie mwadhini. Sasa katika vitu ambavyo tunatakiwa tuhamasishane sana ni sadaka. Hii ni kwa ninazungumzia sadaka ya siri, lakini pia inafaa kutoa sadaka kwa wazi, kwa wazi kabisa, na watu wakashuhudia na watu wakona, kama vile michango ile ya pamoja, hakuna ubaya ndani yake. Bali kuna baadhi ya sehemu kutoa sadaka ya siri hakuna manufaa kama vile kutoa sadaka ya dhahiri. Mfano kama vile kumsaidia ndugu yako katika nasab, kumsaidia mzazi wako, kumhudumia mke wako, kuwahudumia watoto wako. Huwezi kutoa huduma nyumbani kwako kwa siri, kwamba watu wasijue, kwamba wakijua itaonekana kama nimejionyesha. Unatakiwa utoe huduma nyumbani kwako, watoto, mke, familia ijue ya kwamba baba kanunua. Kwa baadhi ya maeneo sadaka ya wazi inakuwa ni bora zaidi, na inatakiwa idhihirishwe na wala isifichwe. Kwa ndugu zangu katika imani, fanya biashara wadogo wadogo, fanya biashara wakubwa, mimi nawahimiza kutoa sadaka, hasa sadaka ya siri, na kila mmoja atoe kwa kadri ya uwezo wake, na isipite siku hujatoa sadaka. Mimi nawaambia watu, isipite siku hujatoa sadaka, hata shilingi 500 isipite siku hujatoa sadaka. Hakikisha kila siku lazima utoe sadaka, na wewe mwenyewe jiwekee nidhamu kwamba ninapofanya biashara yangu, basi nikikusanya yale mauzo yangu jioni, basi shilingi hii 1,000, shilingi hii 2,000, 5,000 hii, au pasenti fulani, asilimia fulani, hii naitoa sadaka, nampatia Mola wangu ambaye amenipa mimi uhai, ameniruzuku hii biashara ninafanya. Unatoa ile, utajiona ya kwamba biashara yako Allah anaibariki na anaikuza taratibu taratibu, na hata watu wakikufanyia wewe husda, wakikufanyia wewe chuki, wakikufanyia roho mbaya, fitna mbalimbali, unaona wewe mambo yanakwenda tu, mambo yanakwenda tu, hasa kuwekeza katika dini. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, Allah hapotezi malipo ya wale wenye kufanya wema, Allah hapotezi kabisa. Kwa hiyo mimi na sasa zangu za leo imeona nizielekeze zaidi kwa watu wazima, kufanya biashara, wafanya kazi, Allah subhanahu wa ta'ala awafanyie wepesi na awasahilishie katika mambo yenu, na awajalie muwe ni wenye kutoa sadaka kwa wingi zaidi. Wallahu ta'ala a'la wa a'la, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.